Witamy serdecznie w audycji mobilnych. Mamy piątek, 21 stycznia 2011 roku. Dzisiejszą audycję poprowadzą Łukasz Lewandowski, Kajetan Krykwiński oraz Damian Statkiewicz. W dzisiejszej audycji porozmawiamy na temat oczywiście mobilnych technologii. Podsumujemy najciekawsze wydarzenia ubiegłego tygodnia. A tematem dzisiejszej audycji będzie temat zaproponowany przez naszych słuchaczy. Taką podjęliśmy decyzję. A więc zatem, jeżeli chcecie uzyskać odpowiedź na jakieś męczące Was pytanie, to możecie się do nas tutaj zgłosić. A zgłosić się do nas możecie dzwoniąc pod numer 222-195-321, 222-195-321, bądź na login Skype kontestacja.com. Na stronie również działa czat, dzięki któremu można porozmawiać tutaj z innymi naszymi słuchaczami. Jest już tutaj dosyć spora grupka. Czat ten znajduje się na stronie głównej kontestacja.com. Trzeba tam kliknąć w link, który znajduje się w menu, wprowadzić login i można już czatować sobie tutaj z innymi słuchaczami naszej audycji. Mamy nadzieję, że nie będzie problemów żadnych technicznych, bo już tu się zaczęły problemy. No właśnie, też komentarz się pojawił, Druksa, audycja pierdzących. Audycja pierdzących, no niestety tutaj mikrofon jednego z naszych prowadzących odmawia posłuszeństwa. Kitora. Tak, warto zaznaczyć, że Kitora. Właśnie, Kitora, który zawsze prowadził audycję, dzisiaj ja się tym zająłem technicznie, więc nie wiem, jak nas słychać, to ocencie na czacie. Mam nadzieję, że lepiej niż zwykle. Pozyskać na żywca, podlutować kable od mikrofonu też poproszę. Dobrze, myślę, że możemy przejść do newsów. To panowie chce zacząć. Nikt nie chce. Dobrze, to może ja. Zacznę od ciekawostki. Cóż za profesjonalny przerywnik. Idealne wyczucie czasu. Zacznijmy może od ciekawostki, jaka pojawiła się w internecie. Ostatnio słychać dosyć sporo na temat PlayStation Phone'a. Rozmawialiśmy nawet już w kilku audycjach na temat tego urządzenia. I jeden internauta postanowił sobie zrobić żart i zrobił Game Boy Phone'a z Windows Mobile na pokładzie. Co to tak naprawdę jest ten Game Boy Phone? Jest to HTC Hermes tak naprawdę, czyli SPVM 3100. Trochę już wiekowy pan to po telefon. Włożony w obudowę Game Boya Advance. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to jeszcze jest to na stronie głównej pedasite.pl na samym dole. Jest filmik, jak to wszystko działa. No i co? Splash screen upodobniony do Game Boya. Włącza się pan to tak jak Game Boy. No i co tu? Właściwie to wszystko. Można z niego dzwonić. Zwykły Hermes w obudowie od Game Boya. Co Łukasz, można grać. Właśnie, to jest najciekawsze, że nie działają te przyciski do grania, kurczę. Znaczy, to mnie najbardziej rozbawiło w tym samym newsie, gdyż podbudować przyciski to chyba najmniejszy problem. No nie, a to fajnie by nawet się grało, prawda? Obudowa bardzo fajna. No, żeby to kurczę jeszcze nie był Hermes, tylko Himalaja, to już w ogóle. Tak. No ja się bardzo zdziwiłem, muszę przyznać, bo myślałem, że będzie można sobie pograć na tym, ale z drugiej strony to chyba nawet byłoby niemożliwe wykorzystanie 100% możliwości tego, bo o ile dobrze pamiętam, to po telefonach nie można było w jednym czasie użyć dwóch przycisków jednocześnie, prawda? No często tak było, dobra, nie będę wymawiał tego urządzenia. Universal? Leclerc. Nie ma chyba audycji bez Uniwersala, zdanie zauważyłem. Mniejsza o to, jeżeli ktoś się tym rajcuje, ma Hermesa i nie wie, co z nim zrobić, albo jakiegoś Game Boy Advance innego pan topa, to może sobie odwiedzić stronę windowsphonehacker.com i tam są różne instrukcje, jak to wszystko działa. Myślę, że możemy przejść do czegoś konkretnego. A tym konkretnym co jest? Jest to Android. Dokładnie, a co konkretnie? Konkretnie zabezpieczenie Androida. Bo już mam mówić? Nie lękaj się. Nie, bo słyszałem, jakby Kitor dżingla puszczał. No dobra. Dyrektor Steve Chang, tak się to pisze, jakiś Chińczyk może, firmy Trend Micro, zajmującej się bezpieczeństwem, uważa, że Android jest gorzej zabezpieczony od iOS-a, ponieważ, jak to powiedział, Android jest open source'owy, co oznacza, że przestępcy mogą również poznać jego architekturę i kod źródłowy. Jego zdaniem otwartość systemu jest furtką dla cyberprzestępców, a jak to się ma w praktyce, to widać po systemie Linux na komputery stacjonarne. No, na co jest więcej wirusów? Na Windowsa czy na Linuxa? Ja myślę, że chyba na Windowsa, ale z drugiej strony gdzieś kiedyś przeczytałem w internecie, że dlaczego nie ma wirusów na Linuxa i w sumie właściwie nie wiem, czy mam w to wierzyć, czy nie, ale trochę w tym prawdy zapewne jest. Posiadacze Linuxa zazwyczaj nie mają nic takiego ciekawego, co można było wykraść. Poza tym mało osób tego używa. Android jest bardzo popularnym systemem i jednak można troszeczkę wykraść rzeczy, prawda? No trochę źle mówisz, bo Linuxy często siedzą na serwerach. No owszem. Jest to wykraść oczywiście. No tak, siedzą, ale zobacz, jak bardzo popularny jest ten system, a jak bardzo popularny jest Android. W tej chwili to się robi tak naprawdę taki Windows na komputery. Jest najpopularniejszy system w tej chwili na mobilne urządzenia. No tak, to prawda. Więc może to korcić. A na Androida widziałeś kiedyś Linuxa? Co? A na Androida widziałeś kiedyś Linuxa? Na Androida czy widziałem Linuxa? Wirusa. Co? Fajne pytanie. Nie widziałem jeszcze wirusa, ale widziałem na Symbiana za to kiedyś. To był bardzo popularny system na smartfonach i sporo rzeczy się działo. Zamknięty. No, teraz już otwarty. Ja chciałem zapytać tylko, czy Kitur jest jeszcze wśród nas? Chyba go rozłączyło. O. Dlatego powiedziałem, że będziesz dziś awaryjnym prowadzącym. Dobra. Jak już zaczął się bawić tym kablem. Osobiście nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć coś więcej na ten temat. Uważam, że czas po prostu pokaże, bo na Linuxa nie ma wirusów, ale z drugiej strony Linux nie jest tak popularny, a Android wszyscy wiemy, nie? No, ale i tak jakby już miał jakiś powstać, to by pewnie powstał. No to też właśnie. Antywirusy, pamiętam, na Symbiana to były, a na Androida to tak, no nie słyszałem. Widziałeś jeszcze kiedyś człowieka, który kupiłby antywirusa na Symbiana? No nie, ale były. Pamiętam, że można było wybierać między nimi. Kasperski był na. Pamiętam. Czy gdyż już pewnie was mnie słychać? Tak, strasznie trzeszczysz. To wyreguluj sobie głośność. Czekaj. Wyreguluj się. Nie krzycz. Wyreguluj się, ja odbiorę słuchacza w międzyczasie. Halo, Maciej, jesteś na antenie. Co nam powiesz? No, cześć wam. Chciałem zabrać głos na temat Linuxa. No. Ponieważ sam Linux to jest inna architektura. Są pewne zabezpieczenia, których nie ma w Windowsie. Częściowo są w systemie Apple'a i kompletnie się nie zgadzam z tym, że nie ma wirusów przez to, że ten system jest mało popularny. Nie, to tylko przetoczyłem opinię w jakimś artykule. To jest bzdura. Wcześniej już padło, że Linux jest obecny na serwerach, poza tym jest najbardziej popularnym systemem na superkomputerach. No zgadzam się, z tym się zgadzam, ale chyba nawet serwery Microsoftu, o ile dobrze pamiętam, to stoją również na Linuxie. Zgadza się, część, ale nie wszystkie. Podejrzewam, że stałyby wszystkie, tylko trochę głupio by było dla samej firmy, jeśli by wszystko stało na konkurencji, zwłaszcza, że w swojej ofercie mają serwery, oprogramowanie do serwerów. Czyli co sądzisz, że Android nie podzieli roli Windowsa i będzie tak jak Linux? Właściwie to po części jest Linux. Jądro przecież. Zależy, w którą stronę pójdą. Jeżeli pójdą za bardzo tak w stronę macOS-a, to może stać się podobnie jak z Windowsem. To jest kwestia wyważenia użyteczności i bezpieczeństwa. Samego zabezpieczenia systemu i aplikacji. To głównie na tym polega. Znaczy, może tak, że taka rzecz tutaj w przypadku Androida, nie wiem, czy o tym wspomnieliście, no przede wszystkim podczas pisania wirusów, to zapewne wypadnie to, że normalnie bez tak zwanego dotowania nie ma dostępu praktycznie oprogramowanie do konta superużytkownika, więc i tak nie ma zbyt wysokich uprawnień, żeby cokolwiek zrobić. Czyli to, co jest właśnie podawane w wypadku wirusów na Linuxa, po prostu nie ma dostępu do takich wysokich uprawnień z reguły wirus, żeby nawet coś mógł zaszkodzić. No to jest prawda. Zgadzam się i to na razie wszystko, co chciałem powiedzieć. Będę słuchał dalej audycji i pozdrawiam wszystkich na razie. Cześć. Dzięki, cześć. Maciej to był. Ja myślę, że prędzej czy później to może wyjść jakaś dziura, no szybko zostanie załatana. No i zdziwiłbyś się w wypadku Google'a szczególnie. No przecież Google dość często robi jakieś tam te poprawki. Nowe Androidy to wypuszczał częściej niż Microsoft poprawki. Ostatnio chyba nawet o tym wspominaliśmy, że pojawił się błąd w Androidzie, który się okazuje, że jest od wersji bodaj 1.5. I polega to mniej więcej na tym, że wysyłany przez nas SMS pod numer cioci, nie wiem jakiej tam, może dojść do, nie wiem, wujka tatka. Aha. I dalej będzie to widoczne jako ciocia Jadzia, załóżmy. I błąd występuje w Androidach od 1.5 do 2 i 3 i Google powiedziało, że tego nie naprawi, bo im się nie chce. Ale ty dużo SMS-u, jeśli trafiło ci się, tak? Nie, przy czym zauważ, że ja używam hard SMS-a, także nie używam tego budowanego programu. Może to też być kwestia. Tak. Na czacie Bajtiter zapytał, jaki mamy dziś temat. Tematu dziś nie mamy, także jeżeli masz jakąś propozycję, to możesz do nas zadzwonić, bądź napisać na czacie, jeżeli będzie w miarę konkretna. O HD2 to ją podejmiemy. Dokładnie. A teraz póki co jeszcze omawiamy newsy, bo troszeczkę ich było. Myślę, że możemy przejść już do kolejnego newsa, co wy na to? No. A więc kolejny news to konkurencyjny system, a mianowicie Windows Phone 7, a dokładnie będziemy mówić na temat jego porażki i prostoty. Niedawno w sieci pojawiła się informacja, że producent, jeden z czołowych producentów smartfonów, firma LG, nie jest zadowolona z tego, jak wygląda, odbywa się sprzedaż produktów z Windows Phone 7. W ogóle nie jest zadowolona z popularności tego systemu. Wypuścili na rynek smartfona, który nazywa się LG Swift 7. O, LG Swift 7. I no niezbyt dobrze ten sprzęt się sprzedaje. A wszystko za sprawą tego, według LG, że mają do kitu marketing. Coś padło. Co padło? Nie wiem, na czacie piszą, że coś padło. Znowu? Znowu? Znowu. Nie wszystko będzie... jest na razie w porządku. Taka przerwa będzie w nagraniu. Jak ktoś słucha offline, to słucha więcej, słucha też od środka trochę, jak się odbywa nadawanie. No coś tutaj tego, coś tutaj nie wyszło. Szut, ten, znów chuj nam się powiesił. To może ja na szybko tego środka sterna włączę z powrotem? Odpala się jeszcze raz, jeżeli teraz będzie problem, to się ty przełączysz. No to cóż, tak wygląda nadawanie pod Windowsem 7. Też nadaje pod 7. No to nie wiem, ja może inną 7 niż ty. Też nadaje pod Kalixami. Może to wina Winampa? Nie wiem. Też mam Winampa. No ja pamiętam, że jeden Winamp to jakoś tak dziwnie działał. Ten Light chyba, on się powieszał. Nie, ja mam normalnego Winampa, więc nie wiem co to ma. Albo kodowanie jeszcze tam się zmienia, wyjściowe. I też to ma wpływ czasem. Jak? Włącza się... plugin. O. Bo ja już mam coś naszykowane. Nagrywanie masz u siebie włączone? Cały czas się nagrywa na Audacity. No, możemy pozdrawiać słuchaczy słuchających offline. I ja pozdrawiam. Nie, to się pytnie. Nie, a ja tak ładnie pozdrowiłem. A, Boże, to jest pewne tutaj. I znów powinniśmy się chyba pojawić na antenie, mam nadzieję, przynajmniej. Bo tutaj coś tam serwer shortcastowy zrywa połączenie z niewiadomych przyczyn. Na czym to skończyliśmy? Skończyliśmy na podsumowaniu newsów, a dokładnie na Windows Phone 7, a więc nie wiem, do jakiego etapu było nas słychać na żywo, więc zacznę od początku. Jakoś od początku. Aha, no to akurat zacznę od początku, a więc na zdrowie. Na zdrowie. O porażkach słów kilka, Windows Phone 7 i jego prostota. Pojawił się malutki artykuł na temat Windows Phone 7 i niezadowolenia firmy LG ze sprzedaży tych produktów z tym systemem. Firma LG jest jednym z czołowych producentów smartfonów obecnie na rynku. Między innymi posiada w ofercie urządzenie, które ma zainstalowany najnowszy system Microsoftu. Nazywa się ono LG Swift 7. W jakimś artykule niedawno był wywiad zamieszczony z przedstawicielem tej firmy i właśnie tam padło zdanie, że firma nie jest zadowolona ze sprzedaży i w ogóle z całego systemu, z marketingu przede wszystkim, że ten system ma kiepski marketing, Microsoft się tym nie zajmuje jakby. Jak myślicie, chłopaki? Dlaczego tak jest? Kiepski produkt LG, czy po prostu kiepski system? Podejrzewam, że kiepski system, ponieważ zauważ, że to chyba było też napisane jakiś czas temu, że Microsoft nie chce się oficjalnie przyznać do liczby sprzedanych urządzeń z Windows Phone 7. Dokładnie. I tutaj nawet jest w tym artykule, wspomniałem o tym, Microsoft ukrywa wciąż liczbę sprzedanych smartfonów ze swoim OS-em konsumentom. Podaje jedynie, że 1,5 miliona urządzeń trafiło w ręce dystrybutorów i operatorów. A ile leży w magazynach? Nikt tego nie wie, ale tak naprawdę nie wiadomo, ile po prostu użytkowników w tej chwili to posiada. Osobiście też nie spotkałem się, żeby ktoś jeszcze używał w moim otoczeniu w ogóle Windows Phone'a. Luke, instalowałeś już na HD2? A jeszcze nie. I nie wiem, czy dam radę. Jeszcze, bo to nie moje. Wiecie, zawsze fajnie jest na kogoś zwalić winy, nie? Na przykład LG nie sprzedaje się produkt, no to zrzucimy winę na Microsoft. Ja myślę, że jednak, tak jak powiedziałeś, Kitor, sam LG Swift 7 pod względem parametrów nie jest wcale taki zły. Gorzej już jest troszeczkę z systemem. Ja uważam, że Microsoft spóźniło się troszeczkę z premierą tego systemu. Przede wszystkim dlatego, że na rynku istnieje już dosyć spora konkurencja. Mamy Androida, mamy BadaOS, mamy Maemo, no i ten Windows Phone 7 nieszczęsny. Pamiętacie czasy Windows Mobile? No, ja pamiętam. Z czego słynął system głównie? Ze stabilności. Nie no, bez sarkazmu. Z masy aplikacji. Z masy aplikacji, dokładnie. No to proszę bardzo, w Windows Phone 7 nie mamy już dostępu do tych aplikacji, tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś postanowił, że nie będzie kompatybilności wstecznej, czyli postrzelił sobie w nogę. Może działa na tym samym jądrze wciąż, nie? Dalej Windows i po prostu symacką chodzi tak naprawdę. No tak, ale aplikacji nie uruchomisz, przynajmniej na chwilę obecną. No, raczej to się nie zdarzy, gdyż cały interfejs użytkownika został napisany od nowa. I w tej chwili jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o same aplikacje, to jest troszeczkę zabawna sytuacja, bo różne serwisy internetowe przekrzykują się, a Android ma tyle aplikacji. W tej chwili Android ma najwięcej, albo iOS ma najwięcej. Gówno, prawda, bo tak naprawdę najwięcej aplikacji, nawet na chwilę obecną, nadal ma Windows Mobile. Przy tych aplikacji wyszło tyle, że tego nikt nie jest w stanie zliczyć, tylko po prostu na Windows Mobile nie było żadnego konkretnego marketu. No tam w Windows Mobile 6.5 doszedł chyba marketplace, prawda? No tylko, że tam było o 10 aplikacji. To jest gówno. To jest i polskie przynajmniej. No to były, Windows Mobile to były czasy, gdy się pobierało aplikacje normalnie z internetu i instalowało się, tak samo jak programy na peceta. I tych aplikacji jest naprawdę bardzo dużo. No to więc proszę bardzo, jedna z głównych zalet poprzedniego systemu została wyrzucona. Kolejna wada... Moim zdaniem to prostota. Ta prostota jest zbyt prosta, takim masłem myślałem. Co na ten temat uważacie? Znaczy prostota. No, przede wszystkim nawet nie pamiętam, że nie jak to w ostatecznie zostało rozwiązane oczywiście. Microsoft w pewnym momencie powiedział, że te kwadraciki, to się Metro nazywa chyba ten interfejs, będą jedynym słusznym i jedynym możliwym interfejsem, to znaczy nie będzie można postawić na tym innego, zastępczego interfejsu użytkownika. I tu właśnie choćby był problem z przesłynnym HTC Sense. Ale czy to rozwiązano? Tego chyba nie rozwiązano, ponieważ nie pamiętam, żeby HD7 choćby miał sensa. Chyba też ma kwadraciki. No tak. Więc no, kurczę, prostota. No, nawet nie można tego utrudnić sztucznie, ponieważ Microsoft na to nie pozwala. No nie pozwala. No. To jeszcze warto zaznaczyć, że ta prostota jest na tyle prosta, że wywalono tam nawet opcję kopii-wklej. No teraz tam w poprawce dopiero ją dodano, jak zaczęli ludzie się buntować. Jak to. No dobrze, ale zauważ, że jak na tak startujący system jest i tak lepszy od iOS-a, ponieważ ten nie ma możliwości tapety zmiany, a tutaj możemy wybrać między białym a czarnym. Powiem ci szczerze, wow. Że wolę iOS-a. Wolę iOS-a, naprawdę, już teraz to wolę iOS-a. No, taka woda na kwadraty jest teraz, nie? Windows Phone 7 kwadraty, ten Ubuntu też teraz kwadraty, to Unity jak wypuszczają. Nie sądzicie tak? iPad kwadratowy ekran. No. Tam, mamy 2011 rok, wypuśćmy urządzenie z kwadratowym ekranem. Super pomysł. No dobra. I tak to ludzie kupią. Bo sprzeda to Steve Jobs. Ale nie zbaczajmy z tematu. Albo nie, właśnie, odnośnie Steve'a Jobsa. To ja myślę, że główną przyczyną braku zainteresowania wśród użytkowników tym systemem jest przede wszystkim to, że Microsoft nie posiada drugiego Steve'a Jobsa, takiego Microsoft Jobsa, czy coś w tym stylu. Microsoft Jobs. No bo zobaczcie, Kitor właśnie powiedział parę minut temu, że wcześniej iOS, że to jest bardziej rozwinięte niż iOS, nie? Mhm. No to jeżeli to sprzedawałby Steve Jobs, to to pomyślcie. Wow. Ale z tego to nie słynie z odtwarzania muzyki. Wiesz, jak teraz takie dziecko powie do ojca, ej, ja chcę Windows Phone 7. No to lepiej. Ojciec cię spyta, co będziesz na tym robił i co odpowie, no? Nie wiem, co odpowie, może odpowie na to pytanie Vimes, który do nas dzwoni. Halo, witaj, jesteś na antenie. No witam. Ja tak myślę, bo tak narzekacie, że powalano z Windowsa bardzo dużo rzeczy. Ja mam 6,5 w Samsungu Omni. Wow. I powiem tak, w dwójce. I powiem, że jakby mi wywalono pół funkcji, a sprawiono, że ten telefon przestanie się zawieszać, to ja byłbym bardzo wdzięczny. A gdzie tam w ogóle Windows ma 6,5 to jest system, który chyba raczej nie miał prawa się pojawić na rynku, moim zdaniem. Aplikacje, powiadasz. No, nam chodziło o aplikacje dostępne w internecie. No to one nie sprawiały, że urządzenie muli. No nie, tylko mi chodzi właśnie o stabilność systemu jako taką. A to Samsung, a ty masz oryginalne oprogramowanie zapewne, czyli to tam masz kupę gniotów od operatora, w najgorszym wypadku jeszcze od samego Samsunga, więc... Dokładnie tak. No niestety to muli. Ja osobiście jestem zwolennikiem czystego oprogramowania, tak zwanego, jak ja to mówię. Dlatego, że jeżeli operatorzy wkładają swoje łapki, to zazwyczaj każdy ROM Windows Mobile działał niestabilnie i był wolny. Może dlatego nie chcieli innych interfejsów teraz w Windows Phone? No być może dlatego, żeby operatorzy nie wkładali swoich łapek. Z mapiami było, które miały orange'owskie menu. O my god. Wszystko były tragedią. Kara więzienia od razu za to powinna być. No dobra, to tyle na razie. No, dzięki, hej. Dzięki. No właśnie, jeżeli ktoś nie zna loginu kontestacji, można do nas zadzwonić, login to kontestacja.com, jakże skomplikowana nazwa, bądź można zadzwonić do nas z telefonu komórkowego bądź stacjonarnego 222-195-321, koszt połączenia jak? Z serwisem Samsunga, o. Czyli jak za normalne połączenie. Tutaj gdzieś kreator chwilę temu na czacie się tak pyta odnośnie mojego białe a czarne tło. No dokładnie, tło tych kwadracików można sobie ustawić albo białe, albo czarne. A na przykład na ekranie blokowania, z tego co wiem, można sobie ustawić jakieś tam tło. A, ale pod kwadracikami, tego pod kwadracikami zdjęcia swojej dziewczyny nie zobaczymy. Lipa. Pewnie będzie w nowej aktualizacji systemu. Ja myślę, że Microsoft za bardzo chciało się upodobnić do Apple z tym systemem. No bo tak... No. Uproszczone to jest, bo nie wiem, może, no okej, okay, ludzie lubią prostotę, ale ta prostota jest zbyt prosta w tym Windows Phone 7, a żeby sprzedać tą prostotę, trzeba mieć naprawdę dobrego gościa od sprzedaży, a nie za przeproszeniem człowieka, który poci się w koszuli, nie? Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Cóż, jeden się poci w koszuli, drugi o 10 lat w tym samym swetelku. No dokładnie, jeżeli chodzi o tego gościa, który się poci w koszuli, to jeszcze potrafi się drzeć. No, drąc się nic nie sprzeda. Chodzi o Steve'a Ballmera, jeżeli ktoś kojarzy tego człowieka. Microsoft ma ostatnio kiepski marketing, moim zdaniem. Znaczy, no ogólnie z tego co pamiętam, to nawet Steve Jobs tam się włoży. Steve Ballmer się przyznał do tego, że marketing Microsoftu ostatnio był lichy, szczególnie oczywiście w wypadku Vista, że to w ogóle była porażka. Ale co dopiero tego, co dopiero ogólnie rzecz biorąc. Developers po prostu. Developers, tak może że... pójść. Jak nie wiecie, o co chodzi, to wstukajcie sobie na YouTube Developers. A ja jeszcze odbieram słuchacza w międzyczasie. Teraz mamy stukę. Halo Maciej, witaj ponownie. No, ponownie witam. Ostatnio pojawiła się też taka ciekawa informacja od Microsoftu, ile to im urządzeń z tym systemem udało się sprzedać. Jak się później okazało, to chodziło tylko o resellerów, ile tych urządzeń trafiło. Natomiast Microsoft chwalił się sprzedażą ogólnie, ile to... Co się z nim stało? Ktoś go zastrzelił. Ja słyszałem w ostatniej sekundzie strzał. A wy? Jest. Żyjesz? Macie... O, tak, jest. Żyję, ale jakoś mnie chciało. Nie wiem, czy jeszcze raz mówisz to, co mówiłem. Jasne. Którym przerwało. Jakiś czas temu był news na temat Windows Phone 7. to Microsoft podał, że udało im się sprzedać kilka tysięcy, chyba 5 tysięcy telefonów, czy więcej nawet. Jak się później okazało, to te telefony znalazły się tylko u resellerów, a nie u końcowych użytkowników. To taki jeden śmieszny news. Drugi news to był taki, że wreszcie pojawiło się kopiuj wklej w tym systemie. Tak. Tak, więc... właśnie po tym, jak ludzie zaczęli protestować pod siedzibą Microsoftu. Dajcie nam kopiuj wklej. U nas protestuje się pod krzyżem, a tam się protestuje pod pałacem Microsoftu. Pałac. To jest pałac. Może oni chcieli w ten sposób kopiować Apple swoim działaniem, ale za bardzo im się nie udało. Czyli jak już kopiować, to konkretnie, nie nawet wady. Co do kopiowania Apple, to akurat może nie wypadku Microsoftu, ale wypadku Google'a i Androida, to polecam blog ApeFobia, jeśli ktoś nie zna, tam jest genialny właśnie wpis na ten temat kopiowania Apple'a. Tylko w przypadku tej drugiej właśnie firmy to jakoś im wychodzi, bo oni wypuszczą jakieś urządzenie, które nie ma wielu funkcji, za jakiś czas znowu wypuszczą następną wersję tego urządzenia, coś tam dodadzą i to jakoś się kręci. Natomiast Microsoft poleciał kompletnie po bandzie, jak to się mówi. To znaczy, słuchaj, Apple ma już swoją stałą grupę docelową. Produkty przede wszystkim wykonuje tak, że po prostu działają i się nie rozpadają i myślę, że to trzyma ich przy życiu. Z Microsoftem, jak jest, wszyscy wiemy, nie? Tak. Jakość tych produktów pozostawia wiele do życzenia. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dziękuję bardzo. No, dzięki. Będę słuchał dalej. Na razie. Dzięki, cześć. Cześć. Na czacie Koń napisał, że SLD i pan Napieralski zrobi nam dobrze. To Windows Phone'a. Nie, to tak... Nie wiem, o co chodzi, ale dobra, mniejsza o to. Co do Steve'a Ballmera, no to udało mi się tutaj znaleźć jego jedno z najlepszych nagrań. Developers! No, ktoś się nie chce załadować. Na produkcie jego firmy. developers. Biedne gardło. Gość stracił głos. A ile, kurde, po co stracił na to? Ale tak spoconej koszuli to nawet na weselu u nikogo nie widziałem. Naprawdę. Rysował się. Słuchaj, to ja już wiem, dlaczego Jobs używa takiego sweterka. Się ale ty jesteś mądry. Prawda. Pytanie do ciebie tam jest. Słucham. Czy kupiłbyś urządzenie z Windows Phone 7? Jak tak, to za ile? Jasne, żebym kupił, żeby przetestować, ale za niewielką cenę. Tak, 50 do 100, nie? Tak, więcej bym nie dał. Chyba, że naprawdę system by mi się spodobał i miał okazję przetestować, to czemu by nie? Na razie jestem sceptyczny odnośnie tego systemu z tego względu, że nie lubię debilnych urządzeń. Wnerwia mnie ogólnie jedna sytuacja, to tak dla rozszerzenia tematu. Odnośnie systemów operacyjnych mobilnych na PDA, na smartfony. Że w tej chwili konkurują między sobą systemy takie same praktycznie. Bada OS, nie wiem, mieliście z tym styczność? Na filmie. Co to jest? Takie gówno upodobnione do iOS-a, tylko tak naprawdę, że wygląda. To no sam, właśnie to jest system Samsung Wave chyba nawet to jest sprzedawane. Takie dziadostwo trochę. Później mamy Androida, no dobry system, ale no czegoś mu tam brakuje, przynajmniej dla mnie. Nadal nie mam tego następcy Windows Mobile, nie? Windows Phone wszyscy wiemy, jaki jest, iOS też wszyscy wiemy, jaki jest, nie? A ma emo? No właśnie, za wcześnie z tym leciać. Właśnie ma emo. Ma emo jest fajne, ale nie ma sprzętu. No nie. Co działa? N810. Ale no nie, no mówimy o ma emo 5, nie? Bo tam już jednak więcej aplikacji pod to działa. Mamy Nokia 900, która, jak to powiedziałeś w ostatniej chyba audycji, czy tam przedostatniej, się rozpada, prawda? Tam port USB ci odpadł i niby to jest tam standardowa wada. Poza tym, moim zdaniem, jak na urządzenie tego typu, tam ekran 3,5 cala to jest troszeczkę nie na miejscu. No tutaj tak przerywając na czacie, Mozilla śpiew się pyta, ja w niedzielę jadę kupić laptopa i powiedzcie mi, czy kupowałeś Windowsa 7 32, 64-bitowego. Jeśli już zakładamy z góry, że kupować Windowsa 7, to nie ma innej opcji niż 64 bity. Oczywiście przypadkiem nie jest to laptop jakiś gówniany procesorem 32-bitowy. No. Nie kupuj Acera, nie kupuj czego jeszcze może nie kupować? Fujitsu Siemensa. O, Fujitsu Siemensa nie kupuj i jeszcze tej firmy, jak ona tam się nazywa, tej Acero podobnej. I Machines, to też jest Acer, tylko tak się ukrywa. Tutaj się pyta jeszcze, czy... Wszystkie są teraz gówniane. 64-bitowy słyszał, że gry niektóre potrafią się zepsuć, tak żeby tutaj nie klnąć. No, ogólnie Vista i 7 potrafiły niektóre starsze gry zepsuć, no to jest już taki urok nowego systemu nad starym, że no niektóre rzeczy muszą odejść. Ale działa zdecydowanie wydajniej. Przy czym powiem, wiele osób o tym nie wie, w Windowsie 7, Windowsie Vista jest coś takiego pod właściwościami skrótu czy tam pliku wykonywanego jest jak zgodność. Tam jest w zgodności i to bardzo często działa. Ja na przykład miałem problem z kryzysem ostatnio, żeby odpalić i wystarczyło zmienić na tryb zgodności z Windowsem Vista i nagle zaczął działać. To było dla mnie szokiem. Ale no, czasem wystarczy po prostu pokombinować, że to wcale niedaleko i się okazuje, że oprogramowanie, które nie działa, działa. Nie trzeba tak klnąć na system. No, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie newsów. Najciekawszych informacji, jakie miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Połóż jakiś przerywnik. Na czacie, czemu nie Acera? To już po przerywniku. Oj, kurde, ty nie myślasz. Słuchajcie audycji mobilnych, audycji o mobilnych technologiach. Na czacie padło pytanie, dlaczego nie Acera i Machines? Co do Machines, to może lepiej nie mówmy. Przecież tani jest. No właśnie, to jest jego największa zaleta, że jest tani, ale jakość wykonania, solidność, no to już troszeczkę nie bardzo. Jeżeli chcemy kupić sobie sprzęt na lata, no to należy się nad tym poważnie zastanowić, czy warto. No jak na 2 lata. Na 2 lata powinno starczyć. Mniej więcej po roku czasu już padnie bateria, jakieś większe pęknięcia jako zawiasu. Uwierzcie mi, że jestem człowiekiem, który dba o laptopy i muszę przyznać, że mój Acer długo nie wytrzymał. Pytanie tutaj było ogólnie też o Acera, no znaczy z tego, co właśnie słyszałem, w tych wyższych seriach Acer ostatnio się poprawił, tak ostatni rok, półtora modele, to właśnie w tych wyższych seriach są lepsze. Ale tu dalej padło ThinkPad i Truk napisał tak, ale ten stary od IBM. I tu racja najwyższa. No mam z Lenovo X61 tablet, ThinkPad oczywiście. I plastik jest taki, że dzisiaj znowu go kleiłem klejem sekundowym marki innej niż kropelka. No dobra, ale i tak jak go porównasz do dzisiejszych laptopów, to jest arcydzieło. Super no wykonanie. Po części tak. Nie jest arcydzieło. Ale to nie jest tak źle. No. To pod palcami obudowa klawiatury aż boli. Jeszcze niedawno ktoś się chwalił na jednym słowie, że mu się udało zawias złamać tego właśnie w takim tablecie, jak ja mam. Zniszczył niezniszczalne. Jeszcze chciałem nawiązać do jednej rzeczy, że ja się przesiadłem właśnie z Acera na ThinkPada i to tego od IBM-a i muszę powiedzieć, że czuję się w tej chwili, jakbym przesiadł się z malucha do Mercedesa. Naprawdę, nic nie skrzypi nagle, plastik się nie ugina, wszystko jest wygodne, na klawiaturze naprawdę fajnie się pisze, bo... No widzisz, a plastik się u mnie ugina. Źle nałożył. Ugina ci się? Tak, pod klawiaturą jak położysz ręce, to czuć, że ten plastik jest grubości, nie wiem, sreberka z czekolady. No dobra, może przesadziłem, ale jest on cieniutki. Ugina się, do tego już się trochę tak wyklastał, że błyszczy. A jak zauważyłeś sam, to piękne, słynne ThinkPadowe obicie, ale guma na obudowie zaczęło schodzić u mnie. Mhm. Czyli troszeczkę nawiązujemy do zeszłotygodniowej audycji. I nie to, żebym coś mówił, bo ja akurat może laptopa nie szanuję specjalnie, ale na przykład nie przenoszę go, gdzieś tam nie wrzucam tego, tylko mam specjalny plecak na zakupiony z oddzielną komorą na laptopa. Także inne laptopy się tak nie zjechały. No, fakt, że używam laptopów głównie właśnie IBM Dell, także no i to te wyższe serie, ale no kurczę, już widać, że to nie jest to. Słuchajcie. Znam człowieka, nie osobiście, ale znam, który ma odpowiedź na wszystkie pytania, dlaczego nie Acer, dlaczego teraz sprzęt jest taki, a nie inny. Odpowiedź pojawiła się w komentarzu pod naszą poprzednią audycją i pozwolę ją sobie teraz zacytować. A więc autorem tej treści jest Zły Liberał, jeden ze naszych słuchaczy. Słuchajcie. Otóż kiedy zachodnie firmy mozolnie i w wielkim trudzie budowały swoje marki, Chińczycy wstali, wypieli dupska i zaczęli masowo srać na Amerykę i Europę. A że jest ich kilka miliardów, powstały fale gówna, które spiętrzyły się niemal na miarę biblijnego potopu. Uderzył w nas potok szamba, które podmyło fundamenty zachodnich firm. Biurowce zaczęły się kołysać i nie zaistniała poważna groźba, że się zawalą. Prezesi i menadżerowie wyglądali przez okna i przecierali oczy ze zdumienia. Wszystko, w co wierzyli, cały świat, wszystkie przyjęte zasady, reguły gry, strategie posypały się z łoskotem prosto do rzeki gówna, rozklepując je obficie na boki. Szajs, szajsem zwyciężaj. Zakrzyknął ktoś i nagle w pięknych murmurowych budynkach wybiły wszystkie kible, a gówno popłynęło schodami i szybami z piętra na piętro, coraz niżej i niżej, aby w końcu z pluskiem wylać się na chodnik, by ochlapać nas. No. Bój, tak powstał Czokapik, prawda? Ja tak chciałem zauważyć, że ktoś tutaj chce kupić jakiegoś laptopa. My powiedzieliśmy, żeby tego nie kupował i zaproponowaliśmy maszynę sprzed 7 lat. IBM Think nie, nie zaproponowaliśmy. Ja nie proponowałem. Po no prostu dobra, odradziłem Acera i Machines. Nie no, ja porównałem jakość. Już temu człowieku. Porównałem jakość Acera do IBM-a. Tylko. No, no dobra, to może coś polecimy. Zależy od zastosowania. Kreator napisał amen odnośnie tego komentarza. A, zapomniałem powiedzieć, pozdrawiam naprawdę Złego Liberała. Świetny komentarz. Gratuluję. Trzeba wprowadzić embargo na laptopie z Chin. Aha, tak czyli, czyli obędziemy się bez laptopów, tak? Bo wszystkie są produkowane w Chinach, łącznie z IBM-em, który mam na biurku. Chyba. No. On był też chyba w Chinach wyprodukowany, prawda? A przypadkiem Ape nie jest też designed in USA, made in China? No przecież to Foxconn robi w Chinach. Właśnie. Tam, gdzie za łyżkę tego chyba ryżu. Chociaż nie, w sumie przez jakiś czas Dele były produkowane w Polsce pod łodzią. O. Ale to tylko niektóre. Właśnie, Dele, dobry producent, ma swoją serię dobrych laptopów. Te pyszne serie. Vostro na przykład, bardzo dobra seria laptopów. ThinkPady w sumie też mogę polecić, seria X. Chociaż Kitor tutaj narzeka na tablet z serii X. 60 tablet, no ale X60 bez tabletu jest trochę inny, ale fizycznie ma też tak budowę taką do dupy jak to. Bo miałem okazję na giełdzie pomacać. Na Asusa też trzeba trochę uważać, zależy w jaką serię się pakuje, prawda? Bo Asus potrafi zrobić albo solidny sprzęt, albo gówno po prostu. Ostatnio miałem jakiegoś tam Asusa, który był tak samo nawet i gorzej wykonany niż Acer. Naprawdę różnie. Też nad Toshibą się zastanawiam ozgierowo. Może podeśli jakiegoś linka lub model, to coś. Nie wiem, czy miałem styczność z serią A, byłem kiedyś posiadaczem, kiedyś, no 3-4 lata temu Toshiby A100 Satellite. Pękł zawias. Ot tak sobie. Nawet roku nie wytrzymał. Ja miałem tableta tamtego M200 Toshiby i nie narzekałem oprócz tego, że trzeba poszaskano, nie? No, bardzo dobrze wykonany był, ale to ktoś nie dbał chyba o niego. Wszystko zależy od konkretnego modelu, choć są w niektóre firmy po prostu można wykluczyć z góry. No. Podobno w ogóle, odnośnie jeszcze Toshiby, to seria A niezbyt udana jest, więc nie wiem, czy coś się poprawiło, czy nie, ale 2 lata temu jeszcze tak mniej więcej to był gówno takie. Oj, niestety. Obława napisał, że Toshiba w niezawodności jest całkiem wysoko. Tak, wyższe modele zdecydowanie tak. No. Seria A nie cieszy się powodzeniem za bardzo. Jak mówimy o statystykach pod względem awaryjności, to chyba HP przoduje pod tym względem. No niestety Hewlett-Packard trochę sobie poleciało. Firma Compaq powróciła. Nadal ją robi HP, ale to są bardzo niskie, niskobudżetowe laptopy, zauważyłem teraz. Jeszcze bardziej niż HP? Tak, to jest coś takiego jak e-machines od Acera. O matko. No. Zauważyliście, że wyszliśmy od tematu Windows Phone'a i się skończyło na największych sitach? A, takie nawiązanie do poprzedniej audycji. W sumie nie mieliśmy tematu na dzisiejszą audycję, nikt nam nie zaproponował. Więc rozmawiamy o laptopach. Nasz słuchacz miał problem z tym. Tutaj się pojawił na czacie Dela Precision M6400. Mhm. Tak, tak, otwieram. A, przerwało nas chyba. Nie. Dlaczego? Tak, nie, kreator napisał. Ta strona wyrzuca z czata w kółko. Spadliśmy. No. Bernard mi napisał. Znowu spadliśmy. Fajnie. Ja zauważyłem, że jakiś time bomb jest chyba w tym przypadku. To tam jest, czeka, ja się podłączam. Przepełnienie buforu. Ale chyba już nam starczy do końca. Już jesteśmy z powrotem. No niestety to tak, tak działa Winamp na siódemce u Damista, a tak działa dobrze Winamp na siódemce u mnie. Wow, ale szybko wróciliśmy dzisiaj. No, byłem naszykowany, że po raz trzeci się wyłoży. Odnośnie tego Dela, linka, co tutaj nam podesłano, Dell Precision M6400. Seria M Deli, jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś na nią narzekał. Osobiście miałem styczność z jakimś tam modelem, nie pamiętam już dokładnie jakim, jakiś z nowszych. Jakość wykonania również nie była jakaś tam straszna. No, także... Tylko teraz widzę laptop, znaczy laptop, zapomniałem, nie mamy już w zasadzie podziału laptop-notebook, jakby kiedyś. No to już jest stacjonarny bardziej laptop niż... No, wiadomo, niektórzy ludzie po prostu potrzebują takiego komputera zamiast stacjonarnego. 17 cali, matko, na Full HD. No. Jeżeli ktoś ma słaby wzrok, to trochę chyba... Pamięć DDR3 w dual channelu? Kurczę. Przecież naprawdę specyfikacja wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i tak jak Damis mówił, nikt nie ma jakichś większych narzekań na tą serię, więc chyba możemy polecić. No, tutaj Aura na czacie pisze, że jest pierwszy raz, miało być o polityce, a tu nic. Gdyż ludzie, piątek czemu jest. Nie gadać o polityce? Bo jesteśmy na kontestacji. Gdyż piątek dziś jest, a piątek dniem nie politycznym, a technologicznym. Rozmawiamy o innych technologiach w piątki. Tutaj Mosino podesłał link do firmy dla... Znaczy nie dla idiotów. Dla idiotów, nie dla idiotów. Nie wiem, jak oni się reklamują w końcu. Mediamarkt. Może to jest jakieś tam podpowiedź w tle, że tego nie tam powinno nie być. I żebyśmy coś polecili z tego. Ale tak jak przeglądam Samsung, HP, Lenovo, 3000 N200, o matko boska. Na pewno, jeśli chodzi o Lenovo 3200, to jest identycznie wykonane jak 3100, tam jestem, co mieliśmy. Odbierzmy Janka. Halo Janek, witaj. Cześć, tak dzwonię, żeby zrobić komentarz do komentarza. Oho. Tego o tej fali gówna z Chin. Że de facto to jest taka psychologia typowa. Bo to gówno nie jest winą Chińczyków, tylko jest jak najbardziej białych i zachodnich akcjonariuszy firm, które produkują cały ten sprzęt. No tak. No tak, nie musieli wcale im mogli oferować dobre produkty dalej. To znaczy, chodzi tutaj, sprzęt mógłby być przecież cały produkowany w Chinach, tak, ale gdyby nie ci ludzie, którzy de facto trzymają za jaja prezesów tych wszystkich dużych firm, tak, to osoby odpowiedzialne za jakość tego sprzętu po prostu by powiedziały, no dobra, zarobicie w tym roku, nie wiem, 300 tysięcy mniej, ale za to klienci będą zadowoleni, bo plastik nie będzie, tak jak tutaj jeden z was powiedział, grubości sreberka, tak? Ale oni sobie nie mogą na to pozwolić, no bo jak się akcjonariusze obrażą, no to wycofają kasę, tak? Nawet pozwalają na to, żeby produkowane było z kiepskiej jakości materiałów i żeby się ledwo trzymało, także wynosisz to ze sklepu i faktycznie powinieneś to zwracać na gwarancję. Ważne, tak? Aby to wszystko ładnie wyglądało i błyszczało, ja z tego co zauważyłem. No właśnie, to nie jest wina Chińczyków, tylko to jest wina jak najbardziej Europejczyków i Amerykanów, którzy po prostu chcą się nachapać. To tak jak, było, pamiętam, że bodajże z kiłą albo z rzeżączką było coś takiego, że oskarżano o to, że to jest wina Indian z Ameryki Południowej. O, bo że to niby, że oni złośliwie wzięli i zarazili tych marynarzy, oni przyciągnęli to do Europy. No, nie trzeba było gwałcić Indianek, no to żeby nie było problemu. I tak samo tutaj, nie trzeba być pazernym złodziejem, bo to nie będzie w sklepach gówna, no. Taka jest prawda. No tak, i właśnie nie przytoczyłem od tak sobie tego komentarza, bo w tym jest ukryta prawda, jakiś przekaz. Jak powiedziałeś, no żeby producenci chcieli, to by produkowali tak naprawdę taki sprzęt, żeby to nie zależało od tego. Czy szczerze mówiąc, nie wiem, czy to już się zależy od producentów. Ale okay, zobacz, że teraz jest w tej chwili zapotrzebowanie na przykład na matowe matryce, ale nikt ich nie produkuje. Nie produkuje dlatego, że większość woli błyszczące tak naprawdę. Może są mniej wygodne, nie wiem. Masz laptopa. No tak, ale tutaj na przykład no ty mówisz z tego punktu technologicznego, tak? Mhm. Czyli, że się błyszczą, chociaż ja na przykład mam jeden monitor, no byłem zmuszony, no bo nie bardzo, musiałem też kupić ten bałt, a nie miałem czasu czegoś na coś takiego. Mam jeden monitor, który też ma tą glas. Ale błyszczą, tak? Ale to jest monitor. Tylko, że ona stoi w domu, więc tutaj nie mam bólu, prawda? No dokładnie, no to poprawia kolory, faktycznie jest dobrze, ale ludzie, laptop nie służy do tego, żeby stał w domu. No, przecież to przeszkadza w użytkowaniu. Dla mnie błyszcząca matryca to jest pierwszy objaw shitu. Zresztą to tak jak wtrącił, nie rozpoznałem kto, że teraz większość ludzi kupuje laptopy praktycznie jak komputery stacjonarne. Że one są w domu. One, laptopy zostały stworzone do tego, żeby je przenosić. Tak, a teraz zrobiła się taka moda, że zamiast kupować komputera stacjonarnego, no to ludzie kupują laptopy. Bo mniej miejsca zajmuje, bo można przenieść z pokoju do pokoju. Znaczna część laptopów nigdy nie opuszcza czterech ścian. No wystarczy tylko zajrzeć na Allegro, jak się ludzie pozbywają laptopów. Często spotykany, zadbany, bo stał w domu. Na przykład, no, nigdy nie wyszedł z domu. No widzisz. I bateria to jest argument. No i to jest najciekawsze. A to wiesz, do końca też nie wiem, czy temu wierzy, bo to tak jak z samochodami, to nie? Że przez staruszkę, która jeździła tylko raz w tygodniu do kościoła, który jest za rogiem. No, takie tak, najbardziej tak, zniszczone są. Ale... No właśnie, doszliście do konsensu, który w końcu laptop jest najlepszy? Bo mi zerwało i nie zdążę się połączyć. Dell? Czy jednak macie jakąś inną propozycję? Zależy, jakie zastosowanie. Jeżeli laptop biznesowy, no to myślę, że Dell Vostro bądź IBM ThinkPad. Raczej no to Lenovo już teraz, seria X. To masz na myśli przez biznesowy duża moc, czy to? Dłuższy czas pracy na baterii, czyli parametry, to znaczy niewybajerowane jakaś karta. Głównie nawet trzymałeś nastawione, tak? Tak. Wygoda też. To jednak jest różnica między multimedialnym laptopem a biznesowym. Czy wiadomo, że multimedialny można używać do biznesu, ale są to laptopy dedykowane, jakby nie było. Bardziej się sprawdzają w tym. No okej. Okay. Vostro, tak? Dell Vostro. A, dobra, z mojej strony, nie wiem jak tam chłopaki, co tam polecacie. Ja myślę, że też zasyp przy Dellu w tej chwili, no, ewentualnie Lenovo ThinkPad, ale to by trzeba było się przyjrzeć tak z bliska, żeby to nie było taka wtopa jak u mnie z tym ThinkPadem. Masz tylko, tak? Zwyczajnie. Dokładnie. No dobra, no to w takim razie się tutaj przyjrzę, to mają ofertę te moje. Najlepiej polecam rzuć po prostu model na Google i poczytać, co ludzie piszą, bo ja na przykład wyczytałem na paru blogach, jak ludzie po tym ThinkPadzie jechali, że to gówno, że plastik i tak dalej. Po czym mówię, ja kurde kupię, bo to ThinkPad niemożliwe, żeby było gówno, a jedne. No dobra, no ale wiesz, ale znaczy na pewno to czytam, bo przeważnie tak robię, ale też pójdę i później sobie zobaczę na własne oczy, to jest, bo czasem... Zdecydowanie. Dobra, nie zajmuję wam czas, może ktoś tam zadzwoni z czymś bardziej płodnym niż tam moje teksty. Okej, okay. Dzięki. No, okay. Tutaj jeszcze na czacie padło odnośnie HD, że dlaczego 1080, a nie 1900 na 1200. Dlatego, że HD jest teraz modne, wszystko jest HD. No, lepiej się reklamuje. Dokładnie, teraz wszystko, co zawiera nazwę HD, to się lepiej sprzedaje. 1536 i 4x3. Zauważyliście, że ludzie wolą shit? Zobaczcie. Na przykładzie netbooków, jak jeszcze ich nie było... Połączyłem Vimesa jeszcze tak. A to dokończ zdanie o netbookach, bo będę się odnosił. No zobaczcie, im większa konkurencja się zrobiła, tym większy shit zaczął wychodzić. Jak na początku było teraz EPC, jest konkurencja, kto wyprodukuje większe gówno. Co? Ja już mam odpowiedź, bo teraz jest konkurencja. Kto wyprodukuje większe gówno? No na to wychodzi, bo ludzie idą do takiego MediaMarkt zazwyczaj i kupują nawet kilka razy drożej, bo nie mają czasu wyjść powiedzmy na Allegro i sprawdzić, co jest tańsze, co droższe. Rozumiecie mnie, o co chodzi? Bo tak trochę... A czy jest z tym pójściem do MediaMarktu jest ten ból, że w MediaMarkcie lepiej wygląda ten ze świecącą się matrycą? Można fryzurę sprawdzić. Z matową. I to jest straszny ból. Kolega ostatnio szuka sobie coś pomiędzy netbookiem a notebookiem 12, żeby miało 12 cali, jest naprawdę ciężko znaleźć. To ja polecam Samsunga z serii NC10 chyba nawet, co prawda 10 cali, ale matowa matryca, niby taki netbook, już laptop, bardzo fajny sprzęcik, chciałem ostatnio kupić go sobie, ale jednak padło na IBM-a. Szczerze, 10 cali, a laptop? No, słuchaj, bardzo wygodna klawiatura tam była, czas pracy na baterii do 8 godzin. Całkiem przyzwoicie, jak na 1000 zł. No. Co do Samsungów i netbooków, to też ze swojej praktyki muszę pochwalić, bo niektóre są naprawdę porządne. A jeszcze co do... o czym ja miałem mówić? Aha, o Lenovo, że niektóre Lenovo też są całkiem porządne, te, które nie są z ThinkPada, ale są stylizowane na ThinkPadzie. Miałem takiego plastika, który... Lenovo z 3000, tak? Chyba tak. A całkiem dobrze był wykonany. Też miałem przed tym 3000. No, zdecydowanie stylizowane na ThinkPada, ale tak. Chociaż no nie, gdyby nie to, że matryca jakaś tam 15-calowa tradycyjnie tego i świetnie błyszcząca, to nie narzekałbym nawet. Fajnie się haczyło nie, sieci na niej, prawda, Kitor? No, nie swoją twarz. To nie 3000 jest, bo ten miał akurat matową matrycę. Z matową chyba też 3000 występowało. Znaczy tam było kilka modeli, także no, nie podam konkretnego. Aha, no może... Bo moim 3100 był. To było coś z matową matrycą i generalnie bardzo mi się podobało. A co do laptopów, no to tak jak już wszyscy mówimy, że stacjonarny komputer jest po to, żeby stał w domu. Ja nie widzę żadnej ergonomii pracy przy laptopie. Przy laptopie się nie da wygodnie pracować. Ale chyba, wszyscy pracują na komputerze. Klawiaturę, monitor i myszkę. A zobacz, do czego przeciętnie używa Polak komputera. Na pewno nie do pracy, tylko do przeglądania internetu, do komunikatorów, więc z tego laptopa zdarza. Chodzi mi o pozycję. Co? Nie dopasujesz wygodnej pozycji do laptopa, bo albo ręce są za daleko, albo monitor za blisko. No to powiedz to dla jakiegoś, dla kogoś, kto właśnie kupił laptopa, żeby tak używać. To ja kiedyś, rok temu. Na pewno. Znaczy, tego tak, tłumaczyć nie musisz, nie? Ja osobiście mam i komputer, i laptopa, i nie widzę innego rozwiązania. Laptop da się zamienić na stację, ale na przykład tak jak Dell, no tutaj mam w rękach właśnie stację dokującą od Della serii E i ta stacja dokująca ma tutaj oprócz oczywiście tam typu USB, LAN-u, wpierdół tego SATA nawet, oczywiście tego ma PS2 pod klawiaturę myszkę i ma 3 wyjścia monitorowe. No, ale słuchajcie, bo nie zauważyliśmy jednej rzeczy do tej pory. No, że te... Mogę mówić? No, śmiało, nie lękaj się. Nie zauważyliśmy, że aktualnie laptopy są tańsze od stacjonarnych komputerów. No dobrze, co? Nie. No, co ty gadasz za głupoty? No porównaj sobie takie same parametry. Jeśli laptopy ma GMA950 na PC-cie Radeona HD6900, to się nie dziwi dlatego, że karta graficzna jest warta więcej od całego laptopa. No zobacz. Ja się z tobą, Łukasz, nie zgodzę. Nie zgodzę się z tobą. Bo sobie komputer możesz złożyć za 600 zł już nawet całkiem przyzwoity. Jeżeli to będzie na przykład opierał się na używanych podzespołach. No to jak ja, powiedzmy, mam za 600 zł. No ale do tego jeszcze dochodzi monitor. Głośniki jakieś. Nie, głośniki nie trzeba, no bo mam budowane. Mysz, klawiatura, co tam jeszcze jest potrzebne? No. No dobrze, ale porównaj sobie pracę, wygodę pracy na klawiaturze, którą sobie dokupiłeś, a wygodę pracy na klawiaturze, to wychodzi na jedno. Nie. Pieniądze są prawie te same, a wygoda jest dużo większa. Jako zwolennik komputera, muszę przyznać, że na IBM-ie wygodniej mi się pracuje, jest wygodniejsza klawiatura w tym laptopie. A nie, no to właśnie o tym mówiłem, że jest dużo wygodniejsza klawiatura, którą dołączysz sobie. Zwłaszcza, że nie wiem, jaka część populacji ma klawiaturę ergonomiczną, ale to jest tak wygodna sprawa, że no jak się przerzuciłem, to mi ciężko siadać do zwykłej klawiatury. Mówisz o tej trochę wypięte klawisze i tak dalej, na softu. Dobra, ja na koniec mam pytanie jeszcze do Vines, bo musimy kończyć powoli. Jakbyś miał do wyboru albo laptopa, powiedzmy z jakimiś tam parametrami, który by starczył ci na rok, albo drugiego, o połowę tańszego, który byś wiedział, żeby podziałał dużo, dużo dłużej, ale też takie same parametry i dwa razy droższy by był. Do którego byś wybrał? Tańszego, ale dwa razy droższy właśnie powiedziałeś. Co, co, co? Powiedziałeś, że dużo tańszego, ale dwa razy droższy. No chyba... To właśnie... Chyba ten pierwszy miał dużo tańszy. No tak, ten pierwszy krócej wytrzyma jeden rok, nie? I padnie. Załóżmy, że to wiesz. I jest dwa razy tańszy. To którego byś wybrał? Duża szansa, że wybrałbym tego lżejszego, bo ja jednak laptopa ze sobą noszę. No powiedzmy, że tyle samo ważę. To wytrzymalsze. Tak? No, no ja bym na przykład wziął tego gorszego, bo bym wiedział, że ja sprzęt często wymieniam i bym go sprzedał. I byłoby ci wstyd z tym się pokazać publicznie? Ale... Słuchajcie, jak ja gdzieś siadałem publicznie za cerem, to mi było wstyd. Ja się wstydziłem. Ale zwłaszcza jak byłem gdzieś na contest campie, czy gdzieś, gdzie byli ludzie, którzy trochę się znają na sprzęcie, no to już w ogóle. Zauważ jedno, nie każdy, a właściwie rzadko kto wymienia tak jak my sprzęt raz na miesiąc, jak nie częściej. No to dla nich jest gwarancja, taki bajer od producenta. Przyjeżdżam do Lukrewa tego na Sylwestra, ma ThinkPada. Teraz jak przyjadę, będzie miał tego, będzie miał EPC. Nie wiem, boję się przyjechać, bo jak zabiorę tego Dela, to się okaże, że ja będę miał EPC, a on Dela. Dlatego no trudno, żeby... Ja tylko chcę powiedzieć, że swojego IBM-a nie oddam. Aha. To tak na jesteś pewien? Tak. Tu z Del? Myślę, że się dogadamy. Bo to się opłaca. Na razie. No hej, dzięki Vimes. Jeszcze kreator do nas dzwoni, no muszę go odebrać. Witaj kreatorze. Halo? No hej. No ja tu... Znaczy, no, oczywiście koszty też dochodzą w takim wypadku, które mam na myśli. A są laptopy, które no, są dosyć wygodne w używaniu. Znaczy oczywiście to są laptopy powyżej 19 cali, bo tam na przykład klawiaturę można odczepić od laptopa i ją odsunąć. Albo jakieś takie inne szmery, bajery, tylko no to wtedy też ten laptop waży swoje, ma krótszą żywotność baterii, ale na przykład wy mówicie, że w domach ludzie używają właśnie, tylko w zasadzie bym w domu czy w samochodzie takiego laptopu używał, jeśli w ogóle bym się zdecydował na niego. Cóż, w ogóle jeżeli chodzi o wygodę klawiatury, no to wielkość matrycy też nie ma tutaj za wiele do gadania. Mam w tej chwili 14-calowego laptopa i mi się pisze na tej klawiaturze o wiele wygodniej niż na klawiaturze PC-towej Microsoftu. No jak, tylko że to jest klawiatura IBM-a. Co? Na laptopowej to się nie da pisać. Ja używałem trochę laptopów i nie mam laptopa osobiście, bo mam komputer, który już ma 6 lat prawie i mam normalną klawiaturę, taką ergonomiczną tam. No i dużo lepiej się pisze na klawiaturze nawet starego typu, takiej trzaskającej jeszcze tymi sprężynkami. Zależy od laptopa. Znaczy, co do trzaskającej, czyli klawiatury na tych mikroswitchach, to akurat jest zupełnie inna bajka, ponieważ osobiście taki klawiatur jeszcze to sprzedałem specjalnie przerobionej na PS2, bo ludzie tego szukają. Starej dobrej klawiatury, gdzie czuć ten skok. No ale to jest... A tu już takich nie ma? No nie wiem, czy dzisiaj w ogóle takie sprzedaje. No ja stale właśnie miałem takie klawiatury Optimusa jeszcze. I to przerabiałem na PS2, jeszcze puszczałem dalej. Wy mnie nie skarżcie, bo kurczę, jakbym zmieniał kompa, to nie kupię klawiatury nawet. Znaczy ja mam dwie, jedną tutaj do kompa, którego używam jako odtwarzacz DVD do filmów na telewizorze, a drugi na kompie, którego używam do reszty spraw. Musimy ciebie bezczelnie wyrzucić, bo zostały nam 2 minuty audycji. Dzięki za telefon. W ogóle to nam według mojego zegarka to już jesteśmy 5 minut ponad. No. Zegarek ale jest do dupy. Później zaczęliśmy. No, bo ja tutaj się stosuję do zegarka Audacity, który nagrywa tą audycję i według niego jeszcze mamy 1,5 minuty. Czyli mamy czas na pożegnanie się. Moral dzisiejszej audycji jest taki, że... No, kupcie Windows Phone'a. Nie będziecie już za tydzień w audycji. Taki jest moral. Moral z tego jest taki, że warto jednak troszeczkę dopłacić do sprzętu. To on i twierdzi. Co? Ty tak ja też tak twierdzę, także wiesz, Lukasz, przegłosowany większością. Jesteś przegłosowany, bo naprawdę ja podziwiam ciebie, że nie byłoby ci wstyd pojechać gdzieś na zlot jakichś informatyków i pokazać i się za cerem. W ten sposób media kształtują światopogląd o to właśnie. Nie, no oczywiście też mam taki pogląd. Kupiłem baterię specjalnie Asusa, żeby mi się nie rozwaliła po 4 miesiącach. Była dobra bateria powiększona. Tak ty przyznałeś. My tu gadu, zostało nam 0,5 minuty, czyli co? Była to audycja mobilnych, rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co działo się w świecie mobilnej technologii. I zahaczyliśmy co nieco na temat shitu, czyli to samo, co tydzień temu. Jeżeli ktoś nie słyszał ubiegłotygodniowej audycji, to niech sobie ją odsłucha. Jest, znajduje się ona na stronie kontestacja.com w dziale audycji mobilnych, czyli tam na dole. Zachęcamy do komentowania audycji i do wspierania naszej działalności. Wspierać nas można na pedasite.pl. Znajduje się tam taki fajny przycisk, gdzie można nas dofinansować, bo zbieramy pieniądze na opłaty. Znajdujesz tam mój ThinkPad, ten co zatrzymujący się. O, dokładnie, taki fajny z prawej strony przycisk. Można nas tam dofinansować. A odnośnie dofinansowania, to za tydzień zrobimy sobie małe podsumowanie. Kończymy już. Ktoś do nas jeszcze dzwoni, ale niestety za późno. Za tydzień za co? No. Cześć. Cześć mam. Słuchacze. Dobra. No przerywnik. Albert? Stefan, wychodzimy, dawaj. I równo w minucie się zmieściliśmy.